Radio 1. 1 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Een Nederlandse toerist is doodgevonden op het Griekse eiland Kreta. De man van 55 zat in een auto die aan de rand van een klif hing. Griekse media melden dat de man sinds maandag vermist was. Het is vooralsnog niet duidelijk waaraan hij is overleden. Een mogelijkheid waar rekening mee wordt gehouden is dat de man onwel is geworden. Op de Griekse eilanden zijn de laatste weken meerdere toeristen om het leven gekomen. In alle gevallen vermoeden de Griekse hulpdiensten dat de hitte hem parten heeft gespeeld. De Nederlandse overheid moet ingrijpen op de arbeidsmarkt. Dat schrijft de Europese Commissie in een aanbeveling. De commissie vindt onder andere dat Nederland beter zijn best moet doen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Ook moet flexwerk minder aantrekkelijk worden. Door het grote aandeel flexwerkers zou er volgens de commissie een kloof ontstaan tussen mensen met een vast en flexibel dienstverband. Dat heeft als gevolg dat werkgevers minder snel willen investeren in eigen personeel, omdat flexwerkers over het algemeen goedkoper in te huren zijn. Twee tieners zijn in Frankrijk aangeklaagd voor de verkrachting van een Joods meisje van 12. Ook worden ze beschuldigd van het gebruiken van religieus gemotiveerd geweld. Volgens een Joodse leider is het meisje Joods. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk zegt daar niets over. Maar president Macron reageerde geschokt en zei dat scholen bedreigd worden door een plaag van antisemitisme. Een politieagent die werkte als beveiliger van de Britse premier Sunak is gearresteerd. De man zou gewet hebben op de datum van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De agent werd eerst geschorst en daarna aangehouden op verdenking van ambtsmisbruik. Mogelijk heeft hij voorkennis misbruikt. Vorige week kwam al een assistent van Sunak in het nieuws vanwege eenzelfde soort weddenschap. Het weer, het klaart op en koelt af naar zo'n 8 graden. Vanochtend zonnig, later neemt de bewolking toe. Dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Jij bent het grootste project waar je ooit aan zult werken. Als je iets deelt waar je je voor schaamt, dan verdwijnt die schaamte. En als je je verdriet deelt, dan wordt het lichter. Je bent niet wat je denkt. En soms is iets heel hard willen alleen niet genoeg. Dit is de hartslag van Gwen van Poorten, programmamaker. Je kunt haar bijvoorbeeld kennen van Spuiten en Slikken, of van haar podcast De Grote Gwen en Geraldine Show, die ze samen met Geraldine Kemper maakt, of van Met z'n allen, de podcast, of van Met z'n allen, de Academy. En nu is er een boek, het heet 33. En wat voor jaar was dat? Een jaar waarin ze alles verloor en zich nog nooit zo rijk heeft gevoeld. In het boek deelt ze alles met de lezer, van een slechte paddo-trip tot afnemend libido, en van twijfels over haar relatie tot het verliezen van al haar bezittingen. En dat alles vanuit haar levensfilosofie. Sophie, samen is alles beter en met z'n allen ben je sterker. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Gwen, fijn dat je er bent. Heel fijn om er te zijn. Hoe is het met je? Het gaat goed. Want boeklancering, druk? Ja, het boek is de wereld in. En het voelt nog zoveel beter dan ik dacht dat het zou voelen. Het is echt tijd dat ik dit verhaal kan delen met iedereen. Je bent er zo lang mee bezig. Het zit zo lang in je eigen hoofd. Het is zo'n verwerkingsproces voor mij geweest. En het voelt echt als een verademing. En dat alles delen, dat zit er bij jou heel erg in alles wat je doet eigenlijk. Ja. Van laten we nou gewoon al onze kwetsbaarheden met elkaar delen, al onze levenslessen, worden we beter van. Ja. Je zegt ook in het begin, als je iets deelt waar je voor schaamt, dan verdwijnt die schaamte. Waar zat de schaamte in dit boek? Wat vond je moeilijk? Oh, op zoveel punten. Kijk, ik ben opgegroeid bij BNN. En toen ik daar binnenkwam, was ik echt wel een preutsmeisje. En ik ben zo die zender doorgeslingerd. En ik heb daar wel echt geleerd dat als iets wringt en moeilijk is, en je praat daarover en je praat erover dat je dat moeilijk vindt, dan wordt dat een stuk lichter. Dus dat is wel een beetje mijn levensfilosofie geworden in alles wat ik deed. Ik ben op een gegeven moment een aantal jaar geleden gaan praten over de burn-out die ik ooit heb gehad toen ik begin 20 was. Dat was iets wat ik heel lang als een teken van zwakte had gezien. Welk meisje van begin 20 krijgt er nou een burn-out? Weet je, dat hou ik bij mezelf. En bij dit boek ook dacht ik, ja, we gaan er gewoon weer induiken. Alleen ging ik niet schrijven over de dingen die er allemaal al gebeurd waren. Ik had het voornemen om te gaan schrijven over mijn 33ste levensjaar. Ik wilde daarin grote avonturen beleven. Dus van die dingen waar je eigenlijk geen tijd voor maakt in je agenda. Hè. Ik wilde naar Burning Man. Ik wilde een maand mediteren. Ik wilde daar ruimte voor vrijmaken. Maar ik dacht ook, het is een uitnodiging om een aantal topics die ik best wel voor mezelf hou, een aantal grote levensvragen, beantwoord te krijgen. En ja, dat zijn dingen als, wil ik wel trouwen? Wil ik wel moeder worden? Hoe ga ik om met ouder worden? En, daar had jij het net al over, die seksdrive die weg was. Dus ik liep al jarenlang met een probleem dat ik helemaal geen zin in seks had. Toen dacht ik, ja, dit voelt super oncomfortabel. Toen ik ging schrijven daarover, wist ik ook nog echt niet of het boek ging halen. Maar het was wel een stok achter de deur om ermee aan de slag te gaan, om het op te lossen. Ja. En toen ik het eenmaal had opgelost, dacht ik, oké, ik heb de oplossing, nu wil ik het delen. Dus het is echt met die mindset. Maar ja, dat op het moment dat je daar middenin zit, dan doet dat wel nog wat. Maar ik weet niet of het dan nog echt schamen is. Of ik me nog echt voor dingen schaam. Ik vind dat ik me niet hoef te schamen voor mijn onvolmaaktheden. Nee. En daar zit ook, vind ik, de schoonheid van het boek, dat je dingen beschrijft terwijl je zelf nog midden in dat proces zit. Ja. Want meestal lees je over dit soort dingen van zoveel jaar geleden, toen liep ik hier tegenaan, toen heb ik dat en dat gedaan en dit heb ik ervan geleerd. Ja. Maar je schrijft het op terwijl je nog midden in dat proces zit, het soms ook zelf gewoon niet weet, van hoe moet het dan verder? Ja, en ik heb echt het jaar genomen. Dus ik dacht, we gaan dit gewoon doen in mijn 33ste levensjaar. En ik wist ook niet wat het einde van het boek ging worden. Dat het einde zo bombastisch en hectisch was. Ja, dat had ik natuurlijk ook niet in de hand. Want er is zoveel gebeurd in mijn leven het afgelopen jaar. Maar ik vond het wel zijn charme hebben. Want ik merkte wel echt dat ik een paar tandjes dieper ging hierdoor. Dat boek de rode draad door mijn leven werd in die 12 maanden. En dat ik ook echt niet eromheen kon. Die thema's die knaagden al heel lang aan me. En ik zeg niet dat ik overal antwoord op heb gekregen. Op een hele hoop dingen wel. Maar ik vond het een hele fijne manier van werken. Maar heel intensief. Ik kan me voorstellen dat je het nu terugleest. Ja. En ben je anders over bepaalde dingen gaan denken? Jazeker. Ik wist op een gegeven moment heel zeker dat ik wel wilde trouwen. Hm. En ik denk, dat weet ik nog steeds. Ik wil nog steeds trouwen. Terwijl ik toen ik aan het boek begon niet zeker wist of ik dat wel ooit zou willen. Ik vroeg me af hoe dat nou zou zitten met moeder worden. Ik hoopte dat ik ergens rammelende eierstokken zou krijgen. En ik denk dat er ook een kans is dat ik geen moeder word. Ik denk nog steeds dat er een hele grote kans is dat ik wel moeder word, hoor. Maar die deur staat op een kiertje en dat is nieuw. Ik ben er ook achter gekomen dat dingen heel graag willen, heel hard willen, vaak niet genoeg is. Dat was iets waarvan ik me helemaal niet bewust was. En dan heb je het over de liefde, van dat je dat plaatje wil eigenlijk. Ik wilde gewoon heel graag samen blijven met mijn ex. Wij waren al 8 jaar samen. Wij kozen gewoon voor elkaar. En dat was het gewoon. Dat wilde ik. Ik heb daar ook nooit meer naar gekeken. Dat was zo vanzelfsprekend. Maar als je over dit soort thema's gaat schrijven en je wordt ten huwelijk gevraagd. Ja, op een hele romantische manier. Op een hele romantische manier. Op een fantastische reis in Amerika. Net voordat we naar Burning Man gingen. Het was de allergrootste droom. Alleen dat willen, dat was niet meer genoeg. Dat gevoel haalt je in. En dat allemaal gebeurde in dit jaar. Dat had ik een jaar geleden. Als je me dit had verteld, dat ik niet meer verloofd zou zijn, of niet meer samen, want ik was nog niet verloofd, niet meer samen zou zijn, niet meer daar zou wonen. En al mijn spullen kwijt zou zijn. Omdat ik gedacht, dat bestaat niet. En dat kan ik helemaal niet aan, dat verdriet. Want wat je zegt, van je kan iets willen, maar dat gevoel, als dat er niet bij zit, ja. Hoe ontdek je dat dan? Dat gevoel, dat niet overeenkomt met wat je wil? Ik denk dat dat ik tijdens het schrijven ben ik hoofdstukken terug gaan lezen op een gegeven moment. Toen keek ik hoe ik over trouwen schreef. En dan schreef ik een stukje over, ja, tot de dood ons scheidt. Vind ik zo intens. Waarom is het niet gewoon totdat we elkaar vinden, weet je wel? En dat scheiden kijken we als maatschappij zo op neer. Maar Je moet er gewoon dankbaar zijn voor wat je hebt gehad. En ik las dat op een gegeven moment terug en toen dacht ik, dit is totaal niet hoe ik daarin sta. Want ik geloof wel in een happily ever after, tot de dood ons scheidt. Ben ik mezelf nou aan het indekken? Wanneer heb ik dit geschreven? Waarom staat dat daar? En zo waren er meerdere passages in het boek waar ik over ging teruglezen. Dat er kwam er toch wat omhoog borrelen. Dingen die ik helemaal niet wilde, die ik echt de ruimte moest geven. Dingen die ik ook voor mezelf hield, want geen één relatie is perfect. Nooit. Dus dat was het. Ik zei altijd, mijn relatie is bijna perfect. En de dingen die niet perfect zijn, die horen daar dan bij. En doordat ik op zoveel manieren ben gaan reflecteren, op verschillende plekken, en dat zou ook absoluut wel in alle reizen zijn geweest die ik heb gemaakt en alle avonturen die ik heb beleefd, kwam de waarheid in mij omhoog. En als die er is, dan kan je die niet meer wegstoppen. En die heb ik actief moeten toelaten op papier, voordat ik er met de mensen om me heen over ging praten. Dus eigenlijk las jij je eigen verhaal op papier en je dacht van, nee, maar dit is niet hoe ik er echt over denk. Het was dus in die zin heel confronterend. Super confronterend. En het is zo'n knagend gevoel dat ik weet nog zo goed waar ik was na een schrijfweek. En ik wilde gewoon heel graag lekker naar huis toe. En er kwam iets omhoog, begon aan me te vreten. Dat ik dacht, maar dit wil ik helemaal niet. En ik wil zo graag de andere kant op kijken en dit parkeren in een doosje. Maar het haalde me aan alle kanten in. En ik wist dat ik het ruimte moest geven en dat ik erover moest gaan praten met mensen. En toen ik dat deed, toen was het er allemaal. Zo gek, hè? Dat we het toch zo moeilijk vinden als mens om erachter te komen wat we dan eigenlijk gewoon zelf willen. Ja, want ik weet altijd precies wat ik wil. Ik weet in alles in. En de intentie van dit boek is ook mijn energie in mijn privéleven stoppen in plaats van in mijn werkende leven. Dat zie je ook in het voorwoord. En in mijn werk, ik weet altijd precies wat ik wil. Ik hoef daar niet over na te denken. Ik ben niet iemand die twijfelt. Ik weet al wat ik wil eten in een restaurant voordat ik daar aanschuif. Dus achter zoiets komen was voor mij compleet nieuw. Ik had dat gewoon geparkeerd. Dit hoofdstuk van mijn leven is perfect. Daar hoeven we niet meer aan te komen. Er kan een strik omheen. Woehoe, ga trouwen. dat bestaat. En ik ben er ook echt wel teleurgesteld in geweest. Want hoe kan het nou dat ik dat niet heb gezien? Hoe heb ik dat gemist? Ik ben hartstikke bewust. Hoe kan dat dan nog in een hoekje van je hoofd zitten? Hoe werkt dat dan? Heb ik dat actief weggedrukt? Ja, het heeft me verbaasd dat het bestaat. Ik had dat nooit van mezelf verwacht. En waar leg jij de grens als je aan het schrijven bent van, dit mogen de lezers allemaal van me weten, maar dit hou ik voor mezelf? Ik schrijf alles op. Daarvan komt eigenlijk alles ook wel in het boek. Dus er is geen grens? Er is geen grens. Nee, ik kan me niet iets bedenken wat mensen niet mogen weten. Oké, de grens is, ik hou het bij mezelf. Dus het is mijn boek en het boek gaat ook soms over andere mensen. En die bescherm ik volledig. Mm-hmm. Dus daar in het hoofd van iemand anders kan je niet kijken. En ik bescherm de mensen waar ik van hou, heel erg. Dus het is mijn verhaal, maar daarin neem ik niemand mee. Dat is de voorwaarde. Iedereen om mij heen die ik ken, die ook in het boek staat, moet het boek lezen en daar een goed gevoel over aan overhouden. Maar bij mezelf is het meest donkere, gooi ik met alle liefde op tafel. Wat vond je het meest donkere in het boek? Of in dat jaar? Ik denk de omslag van hiep, hiep, hoi, oh my god. Ik ga verloven en ik ga trouwen naar het besefmoment dat ik mijn verloving ga beëindigen. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou delen. Dat was echt lastig. Maar ik heb ook al heel lang tijdens mijn 33ste gepraat over dat dit boek komt. Dus als je van tevoren, als ik bij de uitgever had gezeten, was ik nooit dit gaan pitchen. Dit gebeurde. Dus ik dacht, ik ga dit wel opschrijven en ik weet niet of dit het boek gaat halen. Ik kon het niet aan mezelf verklaren dat dit gebeurde. Dus ik moest heel erg zoeken, ook op papier. Het was niet te terugkijken. Het is geen werkproject meer. Dit is mijn leven. Weet je, dit heeft zoveel impact op mijn leven. Mm-hmm. Is dit niet. En mijn relatie is heilig. Dus Hoe kan ik die heilige relatie, die band houden en dat niet verbreken, maar alsnog met iedereen delen, inclusief met mezelf op papier, hoe ik daarin sta. En wat me de hele tijd daarin heeft laten schrijven, is dat ik merkte dat het mezelf heel veel helderheid gaf. Het hielp mij met het verwerken. Het hielp mij met gewoon met conclusies trekken. Maar ik weet ook dat een hele hoop mensen met dezelfde dingen dealen. Weet je wel? Het leven wordt zo vaak als perfect neergezet. Dat zie je zo vaak. Kijk online, kijk om je heen. Echte emoties zie je bijna nergens. Het leven is niet perfect. Het leven is nooit perfect. Sterker nog, ik vind het fantastisch dat het leven niet altijd perfect is. Want in die ellende zit goud. En dat voelde ik niet hoor tijdens dit schrijven. Maar ik weet wel de momenten dat ik diep heb gezeten in mijn leven. Dat uit dat goud valt zoveel te halen. Iedere keer als je diep zit, leer je daar veel uit. Dus ik voelde wel van oké, dit is voor mij echt rock bottom. Dit is echt emotioneel, lig ik op de vloer. Maar er zijn heel veel mensen die dit ook meemaken. Is dat ook wat je wil bereiken met als mensen dit lezen? Dat ze zeggen, ja, zie je, ook zij heeft problemen. Ook zij heeft dingen die ze moet overwinnen. Ja, ik vind het gek om na te denken over dat mensen naar mijn leven kijken en dat ze denken dat dat perfect is. Want ik doe er alles aan altijd om te laten zien dat dat niet zo is. Maar ik wil, het is een soort manifest voor het imperfecte leven bijna. Het hoeft niet perfect te zijn. Het leven is alleen maar mooier als je diepe dalen hebt. Voel je die pieken weer meer. Ik hoop dat een hele hoop mensen zich wat minder alleen voelen als ze het boek lezen. Omdat we allemaal onze eigen sores hebben. En daar is nergens meer ruimte voor. En ik voel me heel oncomfortabel bij die ellende. Omdat ik al heel vaak heb geleerd dat je er heel veel uit kan halen. En ja, dat het dit jaar zo donker en diep werd. In combinatie natuurlijk met mijn spullen die ik kwijt ben geraakt. Had ik heel veel houvast aan het boek. En dacht ik ook, ja, het zal allemaal wel een reden hebben. Toen ik een beetje ging uitzoomen, dacht ik, ja, ik denk dat het mooi is voor mensen om dit te lezen. Want ik kreeg ook berichtjes. Ik deelde dit natuurlijk ook op social media, wat alles gebeurd. Ik had natuurlijk gezegd, ik ga verloven. Ja. Vervolgens moest ik natuurlijk vertellen dat dat niet ging gebeuren. In combinatie met dat ik mijn spullen ben kwijtgeraakt. En ik kreeg zoveel reacties van mensen dat ze zeiden, wow. Ik heb lang niet dat soort echte emoties bij mensen gezien. Thanks. Ik maak op dit moment dit mee. Ik dacht nooit dat ik ooit in mijn leven een huilende story zou opnemen op Instagram. Ik hou er niet van als mensen mij zielig vinden. Hmm. Ik verwerk het altijd eerst liever en dan zeg ik, jongens, luister, dit is er gebeurd. Ja, ja. Maar ik had zoveel ellende in een korte tijd. Terwijl de wereld om me heen, de programma's die ik maakte, de podcast, dat zag er allemaal uit als een mooie regenboogkleurige bubbel. Ik moest gewoon echt even delen dat mijn leven er niet goed uitzag, omdat het voelde alsof ik in een soort leugen leefde. Het verschil was te groot tussen hoe het leek en hoe het was. Ik kon niet. Ik zag mijn Instagram-tijdlijn. Ik zag wat ik maakte. En ik kon gewoon niet anders dan mijn telefoon pakken. Ik had net mijn sleutels in mijn huis gekregen. En door een fout van de verhuizers van de vorige bewoners zijn al mijn spullen vernietigd. Dat is een in het kort wat er is gebeurd. Al je dierbare bezittingen. Ja, ja, van mijn sokken tot aan mijn erfstukken, kunst, sieraden, kleding, alles. En ik dacht, ik ga gewoon een story opnemen. Ik zei, yo jongens, ik moet jullie wat vertellen. Ik ben inmiddels niet meer verloofd. Er is iets heel raars gebeurd. Mijn spullen zijn allemaal weg. Ik weet het gewoon eventjes niet. Ik heb het gevoel dat ik dit even moet delen. In een vlaag van opwelling heb ik dat gedaan. Zou ik nooit doen, dacht ik, een jaar geleden. Een beetje huilen in je stories, een beetje zielig doen. Maar ik deed het en het heeft me zoveel gebracht op dat moment. Zoveel liefde kreeg ik van mensen die ik echt nodig had. En ja, mensen vonden me heel zielig. En ik dacht dat ik daar niet tegen kon, maar ik was ook gewoon echt even heel zielig. Dus het gaf troost, die mensen die dan troost. Dat bevestigen van, jeetje, dit is ook heel erg. Ja, en dat wil ik eigenlijk nooit. Want als ik nu iets hier val op straat en ik heb een gat in mijn broek, heb ik het liefst dat mensen zeggen, ach, weet je, het is maar een broek en je bent gezond. Dat is hoe ik door het leven ga. En dit was Iets wat eigenlijk helemaal niet bij me paste, maar ik deed het toch. En dit was toen ik het boek aan het afschrijven was. En ik merkte dat de reacties van mensen zo mooi waren, zo lief. En heel veel mensen haalden daar ook troost uit. En dat heeft me wel het extra zetje gegeven om gewoon alles op papier te zetten. Maar dan in een andere vorm. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Gwen van Poorten en dit zijn enkele reacties op social media. Wat een ongelooflijk verhaal. Alles bij elkaar, wat een ellende. Ik snap je opmerking first world problems, maar ook weer niet. Al je houvast privé is in één keer weg. Leuke podcast, maar Gwen moet echt eens leren luisteren naar een ander en die ook ruimte geven. Jemig, wat lijk jij jezelf en je leven en je ervaringen belangrijk te vinden? En wat besteed je weinig aandacht aan hetgeen Geraldine zegt? Mijn collega zei toen mijn 10 jaar lange relatie was verbroken: als je de bodem bereikt hebt, kan je je afzetten. Ik vond het een mooie metafoor om in deze kuttijd je veerkracht te symboliseren. Vermakelijke podcast, maar niet erg onderscheidend van anderen. Die zijn vaak grappiger of informatiever. Daarnaast een tip om minder over jezelf te praten, meer door te vragen en je gasten uit te laten uitpraten. Gwen is echt gezellig met haar gasten. Het voelt net alsof je er zelf bij zit. Van mij mogen de afleveringen veel langer duren. Hashtag Gwen van Poorten. Ja, tot zover. Oh, wat heerlijk dit. Ja, want de reacties die je krijgt op je podcast en op je boek. Vind je dat lastig? Of nee. Kan je gewoon om lachen? Ja, ik zie ook dat je erom lacht. Ja. Nee, ja, weet je wat het is? Dat als je dingen maakt, dan krijg je allerlei reacties. En ja. Ik weet als geen ander dat ik niet iedereen's cup of tea ben. Dat is bij niemand zo. En als iemand de moeite neemt om een reactie achter te laten, dat vind ik al heel wat, of je nou positief of negatief is. En ik kan me daar onwijs in vinden, die reacties over dat we te veel over onszelf praten. Ja, dat is het format. Dat ik mensen niet uit laat praten. Ja, dat is echt mijn allergrootste probleem. Ik ben zo enthousiast dat ik er vaak doorheen begin te kletsen. Mm. Maar ik vind me overal ook wel in. Er is eigenlijk niet zoveel dat je meer kan zeggen wat me echt raakt. En de positiviteit is weegt wat zwaarder wel bij mij. Maar die negatieve reacties mogen er absoluut zijn. Want als je zegt van eigenlijk is er geen grens tussen wat ik wel deel en wat ik niet deel. Eigenlijk wil ik alles wel delen, durf ik alles te delen. Het kan ook een nadeel hebben. Je bent daardoor ook letterlijk heel kwetsbaar. Dat als mensen daar iets van vinden, dan vinden ze ook meteen iets van jou. Ja, en maar daardoor denk ik dat het boek zo fijn is. Het boek is anders dan een podcast. Mm. Of als een programma of een video op YouTube. Het boek voelt een beetje heilig. En daarin durf ik me toch wel echt veel meer bloot te geven dan in bijvoorbeeld een podcast. Terwijl een boek, dat blijft echt tot het einde der tijden. Ja. Ja, maar juist dat, want ik zie ook wel, ik zie wel de meerwaarde daarvan in. En dan is het alles of niets en ik sta achter alles wat ik vertel. Ik schaam me daar niet voor. Als ik praat over mijn seksdrive die weg is, ja, dat is echt heel ellendig. Maar waarom zou ik me daarvoor schamen? Ja. Waarom zou ik me ervoor schamen dat ik erachter kom dat mijn relatie niet meer paste? Waarom zou ik me schamen voor mijn verdriet, voor mijn ellende, voor mijn let's go, weet je wel? Let's go. Ik denk niet dat die nare, donkere kanten van het leven iets zijn om je voor te schamen. Ik denk alleen maar dat als we daar wat meer over gaan praten, zodat we wat meer gaan delen, dat we elkaar kunnen helpen, dat we ons wat minder alleen voelen. Ik heb me bijvoorbeeld heel lang alleen gevoeld in dat die seksdrive er niet was. Want daar hoor je niemand over. En ik kan me echt wel voorstellen dat je dat niet hier bij de koffieautomaat met elkaar bespreekt. Nee, maar zelfs onder vrienden heb je het daar dan ook niet zo vaak over. Ik had het met mijn vrienden daar wel een beetje over, maar dat was dan niet echt nog de oplossing. En ik had wel graag ook nog met vrienden die dan hetzelfde hadden, of mensen die hetzelfde meemaakten. Ik merkte toen mijn spullen weg waren dat ik in één keer behoefte had om mensen te spreken die ook een brand of met waterschade. Ik had daar echt actief behoefte aan. Ik weet niet waarom ik. Ik ben een beetje door mijn boek heen aan het gaan over iets is waarvan ik denk, oh. Ja, bijvoorbeeld, ik heb botox getest voor het eerst. En ik denk dat ik dat best wel leuk vind. Het is mijn leven, het is mijn verhaal. Mm. Ik ben heel erg nieuwsgierig, maar ik ben wel wie ik ben. En dat omarm ik volledig. daar sta ik achter met al mijn plus- en mijn minpunten. Met dat ik door mensen heen praat, dat ik een druktemaker ben. Dat ik gekke avonturen beleef. Ja, en ik denk, omdat ik daar zo achter sta, maakt de mening van een ander me ook niet zoveel uit. Mijn boek hoeft niet door iedereen juichend ontvangen te worden. Niet iedereen hoeft juichend met mijn podcast, of die ik met Ger maak, of ik heb een podcast gemaakt over hardcore. Niet iedereen hoeft fan te zijn. Hoe saai zou dat zijn als iedereen allemaal maar hetzelfde leuk zou vinden? Maar je bent een bekende persoon. Er zijn ook juice-kanalen, roddelbladen, die dat boek natuurlijk gaan lezen, die het uitpluizen. Ja. Denken van ja, dat is leuk, hier staat alles gewoon in. Ja, maar juist, het is mijn verhaal. Dus lekker, lees het maar. Dit is wat het is. Dit is wat het echt is. En als ze dan vervolgens met nieuwsberichten daarover komen, als maakt het is niet wat uit. Erin staat. Ja. Wat ik vaak mis is de waarheid. En dit is de waarheid. Kijk, en als daarover gespeculeerd gaat worden en mensen, ja, dat hoef je ook tegenwoordig allemaal niet meer zo serieus te nemen. Hè? Ik vind het heerlijk dat ik mijn eigen platform heb en mijn eigen verhaal kan doen. En ja, met dat verhaal mag iedereen nu lekker aan de haal. Het geluid van je jeugd. Ik zag echt vandaag nog een TikTok. Echt, ja. Ik denk 3 uur geleden. Met Carlo en Irene die voor het laatst dat liedje zingen. En toen moest ik huilen. Ja, het is echt heel erg. Ja, ik wist niet hoe diep dat zat. Maar ja, dit heeft gewoon niet 1 generatie, maar meerdere generaties hebben dit gewoon niet meer gehad. Carlo en Irene op televisie. Structuur ook nog. Hè? Dat je zo in je pyjamaatje van de trap af gaat en mijn ouders sliepen dan nog. En dan kon ik dit kijken en het duurde ook lang. Ja, dat is allemaal niet meer. En zijn die tranen dan van ja een soort heimwee naar toen? Nou, zij moesten huilen. En toen dacht ik ook, och, deze tijd. Ik kreeg in één keer allemaal herinneringen. Het is toch in het boek gaat het ook een stuk over mijn kindertijd. Weet je, ze precies die leeftijd zo. Het brengt je gewoon terug naar een tijd toen je klein was. Met alles wat daarbij hoorde. En die gezelligheid en die knusheid. En ja, als kind heb je nog niet het vermogen om te waarderen wat je hebt. Hè? Dat doe je een beetje met terugwerkende kracht. Ja. Want in heel veel zelfhulpboeken wordt ook altijd gezegd van neem een foto hè, van jezelf als kind. Ja. En kijk daarnaar. Ja. Of draag het bij je. Ja. Heb je dat ook? Er zit een heel hoofdstuk in mijn boek die daarover gaat. En dan die inner child therapy, dat vond ik altijd zo'n gezever. En een cliché. Maar dat is toch vaak als je naar een psycholoog gaat, dan is de eerste vraag: oké, je ouders, je jeugd, hoe was dat? En ik heb een fantastische jeugd gehad. Maar ik was ook heel gevoelig. Heel gevoelig. Ik kon echt wakker liggen van, maar mama, wat nou als we ooit doodgaan? En jullie dan? En hoe werkt de wereld? En ik was al zo vroeg vol met zorgen. Het is heel waardevol dat die kleine Gwen, dan is helemaal niks zweverigs aan. En dat heb jij ook. Die kleine versie van jezelf, die zit nog gewoon in jou. Foto heb je van jezelf? Ik heb hem voor je. Als je wil je hem zien. Nou, ik wil dat je hem omschrijft. Oké, ik sta op de foto op mijn oude basisschool. En daar hadden we puzzelstukjes voor ons liggen. En dan mocht je een puzzelstukje kiezen. En ik had het zonnetje in mijn hand met zo'n palmboom op mijn hoofd. Zo'n staart. Dat heb ik nog steeds heel vaak. Ik ben gewoon de grote versie van die kleine Gwen inmiddels. En dan zie ik zo'n heel lief lachend meisje. Ja. En welk gevoel heb je daar dan bij als je daarnaar kijkt? Nou, ik heb daar wel veel mee gedaan tijdens het schrijven van dit boek. Inmiddels zie ik dat meisje niet zo zorgeloos was als dat ze leek. Ik was heel vroeg wijs. Was ook niet de meest geliefde op het speelplein. Ik was helemaal niet zo mollig, hoorde ik achteraf. Ik heb van mijn basisschoollerares die ik laatst sprak, maar in mijn ogen wel. En kinderen zijn heel hard. Nou, kinderen die hard zijn, in combinatie met heel gevoelig zijn. Ik die alle zorgen van de wereld en de mensen om me heen op mijn schouders nam. Ja, zorgde ervoor dat ik voelde me gewoon bezorgd de hele tijd. En het is zo interessant hè, dat je dan als ik haar toen eens had kunnen vertellen, of dat, of nu, weet je wel, van luister, je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Het komt allemaal goed. Ik vraag me ook af hoe dat dan kan, dat je zo jong, zo wijs bent. Hm. Maar dat is denk ik een samenloop van omstandigheden. En dat bezorgde, zou dat er ook mee te maken kunnen hebben dat je juist een hele fijne jeugd hebt gehad? En dat je dan bang bent om dat kwijt te raken? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er zijn een hele hoop dingen in mijn jeugd gebeurd. Een hele hoop. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat mijn tante was overleden net voordat ik geboren werd. En dat mijn hele familie daar heel veel verdriet van had. En dat mijn oma niet kort of niet lang daarna in de rolstoel is gekomen. Omdat haar hele lichaam aan één helft was verlamd. Van top tot teen. Dus heel veel verdriet. En ik kwam als kleintje in die familie als een nakomertje, een soort van die blije baby. Een soort van de kleine verlosser. En toen raakte mijn oma verlamd. En zo zijn er al dingen geweest dat ik denk ik al best wel vroeg met een hele hoop grote mensen in problemen in aanraking ben gekomen. Waardoor je niet alleen maar kind kan zijn. En ik ben ook enigszins kind. Dus ja, en weet je wat dat is met kinderen? Die zijn al zo vroeg wijs. Ik hoorde alles. Als de autoradio wat harder gezet werd, ging ik extra goed luisteren. Je kan je zorgen nog wel weg willen houden bij je kindje. Maar ik hoorde alles. Ik was me overal van bewust. Ik trok me alles aan. Ik denk dat je er ook het type kind voor moet zijn. Ik ben ook naar mijn oude basisschoollerares geweest en ik heb het daar met haar over gehad. En die zei, Gwen, het ene kind fietst overal doorheen en die merkt niks. En de ander draagt inderdaad de zorgen van de wereld op zijn schouders. Ieder kind is daarin anders. En ik was gewoon echt heel vroeg, heel wijs. Ik wilde overal antwoord op hebben. En het liefst het hele leven regisseren. Heb je dat nog? Ik wil nog steeds heel graag het hele leven regisseren, zeker. Maar ik heb wel vrede gevonden in de dingen waar ik geen antwoord op kan krijgen. En dat is, bijvoorbeeld? Ik denk dat ik nog steeds niet weet waar we naartoe gaan als we overlijden. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen erin dat het een mooie plek gaat zijn. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei Hello. Van Adele. Mm-hmm. Nou, dat is een mooi verhaal. ik ben in het boek gaan schrijven op een bepaald moment. Ik had wat paddo's meegenomen. Ik had een bad trip gehad met spuiten en slikken, heel lang geleden. Daar heb ik ook een groot hoofdstuk aan gewijd. Maar ik heb het altijd nog een kans willen geven. Dat ben ik ook gaan doen in het boek. Paddo's zijn echt mijn allerbeste vrienden geworden. Dus op een gegeven moment dacht ik op mijn hotelkamer, want dan zonder ik me af, ik neem even wat paddo's, ga ik even kijken wat er gebeurt. Ik had al heel veel geschreven. Nou, voordat ik het wist, kon ik echt mijn laptopscherm niet meer zien. En was ik toevallig gaan schrijven over waar wij het net over hadden. Over je kleine ik. En dat ik wel eens therapie heb gehad. En dat ik dat eigenlijk zo'n bullshit vond. Maar dat het best wel werkte. Dat ik altijd met die foto van mezelf zat. Moest ik daarnaar kijken voordat ik ging slapen. Die kleine Gwen. En toen dacht ik, hey, dit is misschien wel een goed moment. Ik heb wat paddo's gehad. Ik had ook al een paddo-ceremonie eerder dat jaar gedaan. En dat hielp heel erg. Wat zou er gebeuren als ik nu naar die foto ga kijken. Dus ik vroeg om advies, geef me een playlist. Ik kwam in een app terecht die ik amper kon zien. Apple Music heb ik ooit geïnstalleerd. En ik zet hem, ik installeer hem met één oog, want ik zag mijn scherm niet meer. En toen begon dat liedje te spelen, Hello van Adele. Nou, toevallig was ik een paar maanden daarvoor in Las Vegas bij een concert van haar. En ik dacht, hoe kan het ook anders? Dit is het liedje, ik zette mijn telefoon neer. En ik had in een TikTok gezien dat Adele dat liedje schijnt geschreven te hebben voor haar kleine ik. En als je ernaar luistert, ga je ervan uit dat het een ex-geliefde is. Maar met die blik had ik nog nooit naar het liedje geluisterd. Ik had het wel onthouden. Ik weet ook zeker niet of het een feit is. Hey, het is TikTok, hè? Dat was mijn bron. Maar ik ben op die manier naar die foto gaan kijken met dat hello, it's me. Weet je wel, het gesprek met jezelf aangaan. In combinatie met die paddo's, psychedelica doen hele bijzondere dingen met je geest. Zeker op dit gebied. Je kan echt een aantal tandjes dieper komen. Iets waar je met een psycholoog niet zo 1, 2, 3 kan komen. Want hoe moet ik me dat voorstellen? Dan zit je helemaal in dat gevoel? Je er gaan wel deurtjes open die normaal gesloten blijven. Dus normaal gesproken, dan, ik had die foto al heel lang niet meer gezien, maar ik keek naar die foto en ik voelde me exact zoals ik me op dat moment voelde. Ik kon naar haar kijken en ik wist precies, daar zat ik in die ruimte. Alsof de paden naar de herinneringen in één keer worden gelegd. Ik voelde me hoe ik me daar voelde. Ik lachte wel, maar ik was eigenlijk helemaal niet zo blij. Ik werd gepest. Ik voelde me onzeker. Ik was bezorgd om allerlei dingen. Ik durfde 's avonds niet naar bed te gaan. Ik lag veel wakker. Ik voelde echt precies wat ik daar voelde toen ik een jaar of 4, 5 was. En in combinatie met dat liedje, ja, dat was zo bijzonder. En ik ben helemaal geen grote concertganger. Ik ga niet veel naar concerten toe. Maar ik heb wel kaarten voor Adele in München bijna. Dus het wordt een soort van full circle momentje. En Hello is helemaal niet mijn favoriete nummer. Maar met die gedachte dat ze dit voor haar kleine ik heeft geschreven. Ja, dat heeft mij wel heeft me een mooi hoofdstuk gegeven. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Adele. En hello, het is de wankelplaat van Gwen van Poorten, mijn gast hier bij Misha. Deed je denken aan een moment dat je op een hotelkamer zat. Ja. Naar een foto van je jongere zelf keek. Paddo's had genomen. Ja, zeker. En je legde het me uit van dat je je eigenlijk voelde precies zoals je voelde op die foto toen je kind was. Ja. En zorgde het er dan ook voor, want ik heb zelf nooit paddo's genomen, dat het daarna dan, werkt dat dan door? Heb je dan een inzicht? Hoe werkt zoiets dan daarna? Je leert veel over jezelf. Je krijgt inzichten. Je ziet dingen die je normaal niet ziet. En het zijn dingen die allemaal in je hoofd zitten. Het lijkt een beetje of alle herinneringen er in één keer kunnen zijn. En dat kan, je kan gaan kleuren. En dan ga je in één keer heel mooi gaan kleuren. Maar je kan ook op een andere manier die trip ingaan. En voor mij was dit echt focussen op dat kleine meisje. Ik stopte met het schrijven van mijn boek. Ik zette deze muziek aan. En tijdens deze plaat die je net hoorde, heeft ze het over haar excuus aanbieden. En toen dacht ik, excuus aanbieden? Is dat iets wat ik ook misschien moet doen? Moet ik ergens sorry voor zeggen? En het werd me in één keer allemaal heel erg duidelijk. En het zijn wel thema's waar ik al een langere tijd mee bezig ben. En het is al eerder teruggekomen. Ik mediteer ook. Ik heb verschillende paddo-trips gedaan. Dus het is een thema wat af en toe wel eens terugkwam. En het werd me in één keer heel duidelijk. Dat ik eigenlijk mijn excuus moest aanbieden aan mezelf. Aan dat kleine meisje. Toen ik klein was, was ik heel verlegen. Als er een groep jongens op de hoek van de straat stond, dan ging ik of weer naar binnen of ik liep de andere kant op. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment in mijn tienertijd een moment kwam dat ik dacht, dit moet voorbij zijn. Als ik zo blijf, dan ga ik niet in het leven komen waar ik wil zijn. En ik ben op een gegeven moment gewoon gas gaan geven. En dat heeft me heel veel gebracht. Ik heb echt de gekste avonturen beleefd. En mijn carrière ging de lucht in. Ik ben bij BNN terechtgekomen. Ik werd een stuk socialer. En dat is zeker een onderdeel van mezelf. Maar die introverte kant, dat verlegen meisje die dingen nog wel spannend vindt, die heb ik heel lang weggedrukt. Ik ben eigenlijk over mijn eigen grenzen heen gegaan, heel erg. Zeker van dat kleine meisje. En ik dacht in één keer, ja, Adele, daar zit wel wat in wat jij zegt. Als ik ergens sorry voor moet zeggen, dan is het sorry zeggen tegen mezelf. Dat ik heel hard over die grenzen heen ben gegaan. Want je bent nooit één ding, hè. Je bent een hele hoop versies van jezelf. Mm-hmm. En heel veel mensen kunnen het niet voorstellen als ze me nu horen dat ik ooit verlegen was. Maar dat is nog steeds wel een onderdeel van mij. Ik vlam daar keihard overheen. Maar ik ben nog steeds best wel introvert. Ik ben nog steeds heel graag alleen. En ik zag in één keer hoe dat verband zat. En dat je dus ook je excuus kan aanbieden. Hey, luister, als Adele daarover zingt, dan is het waar, hè? Dus ik vond dat wel een hele mooie openbaring. Want dat kleine meisje, dat zit nog steeds in mij. En hoe doe je dat dan? Je excuus aanbieden aan jezelf? Aan die kleine versie van jezelf? Ja, ik heb dat op dat moment gedaan door naar buiten te gaan daar. Ik zat aan het strand in de hotelkamer met mijn hond te gaan wandelen. En om het gewoon te zeggen en te voelen. Om aan jezelf toe te geven dat je over grenzen heen bent gegaan. Dat er een deel van jezelf is dat het daar wellicht niet helemaal mee eens was. Of het was wellicht niet zo lief voor dat meisje. Ik had het niet willen missen. Ik ben trots en blij met alles, op alles wat ik heb gedaan. Maar een deel van mij, ja, die heeft daar wel moeite mee gehad. En dat heeft zich op allerlei manieren geuit. Dat is me afzetten tegen alles geweest. Veel drinken, drugs gebruiken, feesten. Er is een kant in mij geweest die het heel moeilijk vond om daarmee om te gaan. En alleen al door dat te erkennen, van hey, dat is niet zo lief voor mezelf geweest, dat doet al heel veel. Want ik hoor je zeggen grenzen. Dan moet ik ook meteen denken aan die andere grote vraag ook in je boek. Van waarom is die seksdrive afgenomen? Ja. Dat vond ik een heel interessant stuk. Want dat ga je ook eigenlijk zoeken in die grenzen. Mm-hmm. Die je over bent gegaan toen je jonger was. Ja. Ja, ik had echt wel het idee dat als je naar een seksuoloog gaat, dat ze allemaal hetzelfde zouden doen. En ik had het één keer geprobeerd. Toen dacht ik, dit gaan we van zolang zal ze leven nooit meer doen. Maar ja, die relatie leidt eronder. En ik zelf ook echt. Want ik heb altijd wel het idee gehad dat ik van seks hield. En dat was er helemaal niet meer. En dat doet veel meer met je dan alleen maar geen actie in de slaapkamer. Je wordt daar ook een ander mens van. En dat vlammetje was bij mij al heel lang weg. En ik dacht, dit is dan het moment. Ik ga dit boek schrijven. Ik ga hier gewoon induiken. En dan ook nog wel met het idee van, we kijken wel of het boek haalt. Ja. Weer bij een seksuoloog terechtgekomen. En toen dat balletje ging rollen, dat ging van tijdens het eerste gesprek er eigenlijk al achter komen dat ik te vroeg seksueel actief ben geworden. Ik was 14 jaar, ik heb heel lang een vriendje gehad. Dat was fantastisch, maar ik was nog helemaal niet daarmee bezig. Dus die start was al niet helemaal lekker. En doordat zij mij iedere keer eigenlijk dit soort inzichten gaf, inzichten waarvan ik daar zei altijd, daar hoeven we niet naartoe, dat was perfect. Nee, Gwen, luister eens. Precies de juiste vragen stellen. Ging die bal rollen en kwam ik er op een gegeven moment ook achter dat er wel op heel veel manieren over mijn grenzen heen is gegaan. Vanaf het moment dat ik uitging, was het de normaalste zaak van de wereld dat er iemand met de hand tussen je benen zat of aan je borsten. En dat was dan wel vervelend, daar zei ik vaak wat van. Maar het was niet zo dat ik dan de volgende ochtend aan het ontbijt bij mijn ouders zei, weet je wat er nu is gebeurd? En ik kwam erachter dat eigenlijk nu, ik word bijna 35, nog altijd is gebeurd. En dat ik me vaak onveilig voel op straat. En dat in verband staat met mijn leven in de slaapkamer. Hele grote verbazing, had ik nooit gedacht. En toen dat deurtje openging, dan en dan komen er zoveel herinneringen bovendrijven waar je wat mee moet. Die moet je de ruimte geven. Maar daar ben ik heel dankbaar voor. Weet je, ik ga dat proces echt aan, omdat ik weet dat het je helpt, dat het je lichter maakt. Maar ik heb wel veel verrassingen gehad in dit boek. Ik dacht nooit dat het daar zou zitten. Ik dacht, het is misschien hormonaal. Werk ik te veel? Heb ik te veel stress? Die dingen die je allemaal denkt te weten. Want je denkt altijd dat je jezelf het beste kent. Het is heel interessant hoe dat dan gaat. Of je nou een psycholoog gaat of een seksuoloog. Die kunnen precies met de juiste vragen dingen triggeren. En dan gaat er een kleine beerput open. En kom je in een heel ander verwerkingsproces terecht. Ja, want je bent iemand volgens mij die heel graag, wat je ook in het begin zegt, hè, van je bent het grootste project waar je ooit aan zult werken. Ja. Dus je werkt aan jezelf. Heb je daar ook wat mee gehad? Dat je denkt, nu ben ik er even helemaal klaar mee? Ja, absoluut. Ik ben er nu even helemaal klaar mee. Ja, kijk, dit jaar was gewoon wel echt self-help on steroids. In de tegenwoordige tijd ook nog eens. Niet eens met terugwerkende kracht. Je ziet wat er allemaal is gebeurd dit jaar. Maar ik weet ook dat het ook zo gaat. Het is nooit een constante lijn. Ik heb echt de turbo erop gezet afgelopen jaar. En ik ben mega dankbaar, want alles in mijn leven, hoe gek dan ook, is op zijn plek gevallen. En alles wat ik heb gedaan, ieder onderdeel, ieder hoofdstuk, heeft daar iets mee te maken gehad. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar ik kreeg wel een aanvraag voor een retreat net toen ik het boek had ingeleverd. Een soort van, wat was het ook alweer, ontdek jezelf of transformeer jezelf. Nou, ik heb even genoeg getransformeerd. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu gewoon wel echt in een fase zit waarin ik heel graag alles even wil laten landen. Ik wil dat er een beetje rust in de tent is. Want ik heb zoveel mooie dingen de afgelopen tijd gedaan. Ik heb ook weer een nieuw programma gepresenteerd. En er lopen altijd wel een podcast of twee. Ik wil heel graag gewoon even landen in het leven dat ik nu heb. Ik wil even uit die grote cortisolpiek die ik de hele tijd heb. Want al die projecten zijn fantastisch. Maar het afkrijgen van dit boek was ook echt een flinke klus. Dus ik ben nu echt op een punt dat ik gewoon even wil zijn. Ik wil sporten. Ik wil chillen. Ik wil me thuis voelen in mijn huis. En ik ben super verliefd. Dus ik wil ook gewoon energie stoppen in mijn relatie. En er komt echt wel weer een moment dat ik weer zin heb om aan de slag te gaan. Het is niet een meisje die paait en stoer doet. En ze is altijd wel met beide benen op de grond. Ze voelt ook de prikkels. Soms kan iets ook te heftig zijn. Maar ze is toch wel iemand met een royaal hart. Maar de laatste jaren heeft ze wel heel erg voor zichzelf gekozen en weet nu ook goede grenzen aan te geven. Oh. Want voor je het weet, dan loop je jezelf dan ook wel weer voorbij. En dat heeft ze wel allemaal wel gevonden. Ja, ze is gewoon volwassen geworden en veel meer bij haar hart nu leuke dingen aan het doen. daar vindt ze echt de passie. Oh my god, Frans. Ja, Frans van Maassen, van Thunderdome. Oh, wat lief. Je kent elkaar vanuit de gezamenlijke liefde voor de muziek. Voor de hardcore muziek. Ja. Je bent volwassen geworden. Voel je dat zelf ook zo? Nou, ik vroeg het me toevallig mezelf laatst af. Toen dacht ik, wanneer is nou dat moment dat je volwassen bent? En ik denk dat ik dat wel ben geworden. Ik denk dat ik nu... Ik heb heel lang nog gehad dat ik dacht, nee. Ik kan me op lekker rellen en zo. En ik hou nog steeds van rellen. Maar ik denk inderdaad wel dat ik volwassen ben geworden, ja. En, hoe voelt dat? Lekker. Ja? Ja, lekker. Ja, zeker met het leven wat ik nu heb. Als ik nu om me heen kijk... hoe gek het ook allemaal is ontstaan. Het voelt of het allemaal op zijn plek is. En dat is nog wel allemaal heel vers. Maar ik ben wel echt heel gelukkig. Wat is geluk? Geluk is oké zijn met jezelf. Met jezelf kunnen zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Zelfkennis is voor mij ook geluk. Dat wil ook zeggen dat op het moment dat er veel stress is... wat er absoluut is geweest de afgelopen maanden en zeker nog weken ook... dat ik weet wanneer ik op mezelf moet passen. Hoe ik voor mezelf moet zorgen. Maar er zijn nog wel heel veel stappen te behalen. Ik zou heel graag ook op dit moment, er staat een beetje boven aan mijn wishlist... ook wat meer willen geven aan de mensen om me heen. Want het was best wel de grote Gwen-show de afgelopen maanden. Echt alle hens aan dek met iedereen. Hmm. En dus ik zou heel graag wat meer willen geven. Want als ik Fransen hoor, denk ik... oh ja, ik zou graag een bakje met hem willen drinken en zo. Maar ik heb gewoon eigenlijk nergens anders tijd voor gehad... dan voor mijn projecten. Hmm. En dat is natuurlijk ook wel heel makkelijk als je een heftige tijd hebt gehad. Is werken natuurlijk fantastisch. Want dan voel je een hele hoop dingen niet. En ik hoop dat ik de aankomende maanden een beetje gas terug kan nemen. En ook wat meer... kan geven aan de mensen om me heen. Dat is voor mij ook echt geluk. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Is er iets wat je wil achterlaten? Nee, ja, ik ga helemaal niks achterlaten, want ik heb al zo weinig. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik woon nu een half jaar in dit huis... en ik ben vorige week pas begonnen met kasten leegmaken... waar nog spullen van de vorige bewoners in stonden. Ik heb niet veel... om te geven. Ik heb gewoon niks. Maar ik beloof je wel dat mocht er iets komen... dan komt het alsnog naar jou toe. Maar dan moet ik eerst even weer gaan verzamelen. Maar ik dacht, ik kan gewoon niks benoemen wat weg kan. Wat mis je het meeste van al die spullen die je kwijt bent geraakt? Twee dingen. Mijn harde schijven met foto's. Ja, kijk, ze zeggen altijd op verschillende plekken bewaren. Maar als je gaat verhuizen, zit het gewoon... in dozen, ook je oude laptops. Dus ik heb eigenlijk geen foto's meer van mijn 14e. Dus zeg maar dat ik zelfstandig foto's ging verzamelen... tot dat iCloud kwam. Dus dat is eigenlijk gewoon mijn hele tienerjaren. Tot mijn 21ste, 22ste. Maar aan de andere kant, dat schrijf ik een beetje weg tegen... ja, ik heb ook wel heel veel bewegend beeld van mezelf. Dus er is genoeg. Je kan huizen vol met muren behangen van alle foto's die ik nog wel heb. Maar er is zo'n deel dat mist. En ik had een hele mooie Thunderdome jas gekregen... Die wilde ik heel graag hebben. En die heb ik op een heel mooi moment van Roel van Olivier Wijter gekregen. Op een feestje dat we hadden. Daar was ik heel tof aan het vertellen over. Ik heb een droom over een Thunderdome jas. En hij kwam uit zijn kleedkamer met heer, deze mag je hebben. En dat was gewoon mijn favoriete jas. Dat was zo'n coole jas en er waren er ook niet veel van. En het is gewoon niet te vervangen. En dat was zo... waar ik achter ben gekomen is dat... kleding toch wel meer je identiteit bepaalt dan je denkt. Had ik nooit gedacht. En dat er gewoon een aantal van die dingen zijn... waar ik me zo in thuis voelde, die er niet meer zijn. Aan de andere kant, even een beetje een tegenwicht tegen deze vraag... is er ook heel veel ruimte gekomen doordat er zoveel minder is. We eindigen met de liefde. Fleetwood Mac en Dreams. En je zei al, je bent heel erg verliefd. Ja. Wat heerlijk. Ja. Ik hou van de boeken die gewoon goed eindigen. Ja, ja, ik ben heel blij ook dat het goed eindigde. En ik had nooit verwacht dat dat soort dingen je echt overkomen. Sowieso, hè, als ik verhalen hoorde van mensen met verloving afgebroken... dacht ik altijd, hoe de fuck is dat nou weer mogelijk? Dat is toch, je zegt toch ja. Mensen die snel iemand nieuws ontmoeten, had ik ook een mening over. Van dat kan helemaal niet. Dat is toch, dat is gedoemd om te mislukken. Dat is een rebound. Was toch best wel kortzichtig van mezelf. Want ja, als het bij jezelf gebeurt, dan zie je maar dat het wel kan. Dat het wel degelijk kan. En dat er zelfs in al de gekkigheid en de berg ellende, dat je dan liefde kan vinden. Want had je meteen toen je hem zag, voor het eerst, van ja. Nee, wij kenden elkaar al eventjes. Dus wij waren goede vrienden geworden. Dus wij stonden ook aan de zijlijn tijdens alles wat er gebeurde. We hadden wel heel veel contact. En op een gegeven moment dacht ik, ja, is dit dan niet iets heel anders? Ja, voor hem was ik gewoon een meisje dat verloofd was, weet je wel. Dat was helemaal geen sprake van, dat was helemaal niet. Maar op het moment dat we het toelieten, was het wel echt, ja, toen keken we elkaar aan. Dan kan je er gewoon niet omheen. Nee, heel bijzonder. En denk je er nu anders over, van tot de dood ons scheidt? Want ik vond het juist wel heel mooi in je boek dat je zegt van ja, eigenlijk moet je elkaar beloven zolang we elkaar blijven vinden. Ja, maar je hebt het sowieso niet in de hand. Maar ik ben wel echt een tot de dood ons scheidt meisje. Dat ik geloof erin dat je liefde kan vinden en dat dat het gewoon is. Maar of dat echt zo is, dat moet zich natuurlijk, dat moet het gaan laten zien. Ik ben niet iemand die zegt totdat we elkaar vinden. Ik ben wel heel romantisch. En ik geloof wel in tot de dood ons scheidt. Ja. Want in je boek heb je ook verschillende momenten waaruit blijkt dat je gelooft in voorbestemming. Ja. Ja. Er gebeuren gewoon zoveel gekke dingen die je niet kan verklaren. Dus je kan er ook niet omheen. Maar ik ben ook wel zo nuchter dat ik ook wel weer in toeval geloof. Maar sommige dingen zijn te raar voor woorden. Ik geef me er graag aan over. Ja, want was deze liefde dan ook voorbestemd? Geloof je daarin? Nou, als ik zo terugkijk, is het heel bijzonder dat het gebeurt. Ik heb daar in al die jaren dat ik een relatie heb gehad nooit voor opengestaan. En dat er dan al vrij snel iemand is. Boven alles is het heel fijn geweest. Is het heel fijn geweest om in die gekke tijd verliefd te zijn en verliefd te worden en iets moois samen te hebben. En of dat nou voorbestemd zijn is, dat weet ik niet. Maar ik word er wel heel gelukkig van. Dankjewel. Oh, wil je nog uitleggen waarom Fleetwood Mac en Dreams? Ja, ik krijg gewoon een heel romantisch gevoel bij dit nummer. En het is vooral de vibe. Dankjewel, Gwen van Poorten. En fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Dankjewel. Radio.